जो गा रहे हैं इसका मतलब ये है, मोर जब आधी रात को बोलता है तो मेरे दिल में कटार सी लगती है। मोरनी बाबा माँ बोले आजी, रात माँ मोरनी बाबा माँ बोले आजी, रात माँ छनन छन चोड़िया, छनन छन चोड़िया खनक गई, देख साहिबा चोड़िया खनक गई, रात माँ मोरनी बाबा माँ बोले आजी। छन छन चूड़ियां कनक गई,